Yankira, unahitajika kituoni. Kesho asubuhi na mapema, tuna mazungumzo na wewe. Kwa hiyo ufike bila kukosa. Dubu. Ukiona unachanga moto, we unachanga unga mnatoa dongo. Mungu wetu sote hawezi kubali pokea hongo. Yankila ni mdogo, Mungu ni mkubwa. Mswahili ni yule atakose kampani hawezi kwenda na muda. Wai unachana wenzako, umekuwa kiburi haswa. Siku hizi unadharau, umejisahau, umekuwa mtata. Maana toka damu huku mwanangu umekuwa sasa. Nenda kafanya umalaya huku kila zako bata. Na ukipata basi usisahau utokako. Ukikosa jificho gone ni nani atakupa tako. Ili uzipate pesa we haso. Maana zishikiki wanazo viongozi wako. Ambao kustafu mpaka wafariki. Sijui nitapotezwa na nini. Nachojua kuwa dawa wanodongo kunitengeneza mimi. Nimezaliwa na cheka fratu mbo moja na mimi. Ndio yule mkaa kimi afu na ponzo na ulimi. Amini fanikio lilipo madui wengi. Na pasipo na pesa basi hakuna mapenzi. So kama highlight hela basi it makes sense. No sweat kisela. Ukiona na tema uemeza tenzo. Shenzo nasema nakonda eti mwili unakosa ladha. Wanichome kwa makonda ya kwamba nakula ngada. Mwezi jua wende natumia labda. Kwa kuwa uchunguzi unaendelea. Kwa hiyo msije kushtuka nkitajwa. Brothers wanongia sana mwisho tazima. Hawajui kuwa uoga ndo kitu nilicho nyimwa. Ila nogopo kimu kwa zinogonjwa leneshima. Natoka nimebale sijabatika kupima. Nye kima misi jafunzwa kulea lea vitu. Mkizingua na wachana kama bifu iwe bifu. Siaminisho we ni mkali hauna kitu. Mkubomoa mziki wetu ambao tunahangaika kujenga kila siku. Na hii kitu inanifanya niumie. Napoona soko linabana wanaojua sana wengi wakulie. Na usawa unakaba haswa so inabidi utulie. Yani usipigane ukang'ata sasa bora ukimbie. Usikwambie mtu kitu babu. Kuishi na watu tabu. Kipendwa ringa ukichukiwa wewe jipe shavu. Sikuize kuna lafu. Maisha na kipumbavu. Dada zetu wanapewa mimba kisa chipsi kavu. Mdogo wao naulizwa ni lini nitakuwa hero. Maana sisomeki kwenye top 10 wala top 0. Uzito ukifika kilo. Basi mwisho kusota usingizi mbolea. Ndo maana ukisha lala unaota. Ushanikosa kaka chako loingia kambi ya masoja. Weki baka mtumia nguvu kibao akili kisoda. Hacha uoga atodi utafika mbali. Kama kuku alikula mchele jioni na yeye akaliwa na wali. So madogo tu sikuizo nogopa mpaka wakubwa. Hii harufu ya gogo haja notoa hapa ni kubwa. Usipoteze muda kula msuba chanja mbuga. Enjoy maisha Mungu anipe nini mark muga. Nishavurugwa bosi nilipe nisepe. Mumivu ya kazi mwisho furaha nipe nicheke. Kwa hali ya magufuli nikionga dem kiepe. Ni lazima ni mtembeze lungu kumledi kipepe. Funga bakuli lako weme sio mchizi wako. Nasema chako ni changu changu kwezi kuwa chako. Na fosi niwe njia yako nafanya ni cheke. Unalazimisha ya ila chupa chai kulipikia kiepe. Tofauti ya mi na wewe, mimi na wewe. Sasa majungu ya nini mtoto wakiume mwisho wolewe. Mtajo masikini ni nguvu zake mwenyewe. Satimu za nini mwisho kabinu naingia mwenyewe. Kipenda uwa basu napenda na boga. Shida kupenda kimoja ni ugonjo sokwa na tiba. Kwa hiyo kimpenda Diamond unapenda na Alikiba. Kwa zmina wewe ni raa na hawa wote ni shida. Zinazofanya titu gombane ni dondo. Paka tunachukiana na mwisho tutwane roo. Na kujifanya magensta kumbendani bisho. Kupandisha na mapresha mguwa shingo na roo. We bisho nani kwa keyeye. Unachukia ni membisi joku liko atarivo chukia yeye. Nono umetumwa basu tambue miso kinyonge. Na mwanza mnirudisha takwa kafala na ngombe. Na soficho chote mina fika ni tatapo. Arusha na pita flashi na my brother Fido Vato. Tunapiga mitungi mwendo wa ganja na sato. Na ukininuku vibaya ni wewe na Mungu wako. Ndo naishia hapo.